أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگانی محترم، الحمدلله که ما و شما درس گذشته از کتاب الملخص فی شرح کتاب توحید، آیه که از سوره انعام آیه 151 تا 153 بود، این را به سمع شما رسانیدیم و همچون برای تکرار شدن یا که برای در ذهنتان یک بار دیگر یادرس شدن، این آیه ها را از سخن عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی به سمع شما یک بار خلاصه حق می رسانیم که شیخ رحمه الله می گوید که الله سبحانه و تعالی برای محمد و رسول الله گفت که بیایید ما برای شما خبر می دهیم که الله برای شما چرا حرام گردانیدگی هست. اولین چیزی که حرام گردانیدگی هست، الله تو شرکو بهی شیعا می باشد که به الله چیزی را شریک نارید. شیخ می گوید قل یا ایوها الرسولو، بگو ای پیامبر، تعالو ایوها الناس، بیایید ای مردم، اخبرکم و اقص علیکم ما حرم الله علیکم، خبرتون میکنم و برای شما بیان میکنم آن چیزی که الله تبارک و تعالی حرام گردانیدگی هست. و اتلو علی علم و یقین، یعنی که من این خبر را برای شما با علم و با یقین میرسانم، لا عن شک و ظن، نه با شک و گمان. و اول هذه المحرمات الشرك، شیخ میگه که و اولین حرام کرده های الله این شرک میباشد. فحرم الشرك كما حرم المحرمات، الله تبارک و تعالی شرک را حرام گردانیدگی هست چی طوره که محرمات را حرام گردانیدگی است. گوشت خوگ را حرام گردانید، همچنین شرک را هم حرام گردانید. و اعظم هذه المحرمات هو شرک، و بزرگترین حرام ها این شرک می باشد، حتی از گوشت خوگ دریده بدتر حرامتر این شرک می باشد. و شرک، معنای شرک می گوید همین است که صرف و ای نوع من انواع عباداتی لغیر الله، یعنی که صرف کردن هر نوع از نوعهای عبادت باشد بغیر الله تبارک و تعالی، هر عبادتی که خاصی الله است بغیر الله صرفش کردی، پس این را شرک گفته می شود و این از گوشت خوگ دیده حرامتر می باشد. شیخ ابن باز رحمه الله می گوید و اشتملت هذه الآیات على عشرة امور، این آیات ها ده امور را در بر میگیرد، یعنی که آیات های سوره انعام از 151 تا 153 میگوید ده کار را در بر میگیرد. اولا از شرک میباشد، یکم شرک است که الله تبارک و تعالی ما و شما را از شرک منع میکند. دویم الاحسان الی الوالدین میباشد، نیکویی به پدر و مادر میباشد. و ذکرهما بعد ذکر حق الله یدل علی عظم حقهما، و ذکر کردن حق پدر و مادر بعد ذکر کردن حق الله تبارک و تعالی دلالت به بزرگ بودن حق پدر و مادر میکند که حق پدر و مادر خیلی بزرگ میباشد. و الاساعت الیهما من اجرم الذنوب والمعاصی، و بدی به پدر و مادر، احترام نکردن پدر و مادر از با جرم ترین گناه و معصیت می باشد، یعنی که از وزمین ترین گناه و معصیت ها می باشد. و قرنهم الله بحقی فی غیر معایتین، و الله تبارک و تعالی حق پدر و مادر را در بر حق خودش ذکر کرده است در دیگر آیت ها. و دویم وصیت یا امری که در این آیت هست، این نیکوی به پدر و مادر می باشد که درس گذشته با تفسیر بیانش کردیم. و سیوم حق، شیخ ابن باز رحم الله می گوید که الثالثو عدم و قتل اولاد، فرزندان را نکشتن از ترس فقر یا از گویا که تن می شود دخترها را زنده به زنده گور کردن، از این الله تبارک و تعالی منع کردگی هست. و چهارم عدم قرب الفواحش من الغیبت و النمیمت و الزنا و سرقت و غیرها، باید انسان نزدیک نشود به فواحش. فواحش یعنی که فحشا، یعنی که از چی غیبت باشد، چی نمیمه باشد، یعنی غیبت کردن یا خبرکشی کردن و زنا کردن و دزدی کردن و غیر از این هر گناه و فواحشی که هست انسان باید به اونها نزدیک نشود. و پنجم عدم و قتل نفس التي حرم الله الا بالحق، و نفس را باید انسان قتل نکند که الله تبارک و تعالی حرامش گردانیدگی هست مگر با حق، چطوری که در سوی گذشته بیانش کردیم که اگر مرتد شود یا در حالت قصاص می شود قتل کرد. و ششم حقی که الله تبارک و تعالی وصیتی که در آیه سوره انعام بیان میکند، عدم و اکل مال یتیم، مال یتیم را ناخوردن، یعنی که مال یتیم را خوردن جایز نیست. و یتیم گفتیم در درس گذشتم بیان کردیم، همچنین شیخ ابن باز میگوید هو الذی مات ابوه قبل الاحتلام، یتیم کسی است که پدرش وفات کرده است پیش با احتلام رسیدن، یعنی که حال فرزند به بلاغت نرسیده اگر پدرش وفات کنه اون فرزند را یتیم گفته می شود. و هفتم و هشتم حق در این آیه ها الکیل و الوزن بالقسط است، یعنی که کیلو کشیدن و وزن کشیدن با عدل هست، با عدل وزن کشیده شود، یا در سخن گفتن باشد اگر هفتمش کیلو کشیدن، هشتمش در سخن گفتن انسان باید عادلانه سخن بگوید. و نهم الوفا به عهد الله، نهم وصیت وفا کردن به عهد الله تبارک و تعالی هست که عهدی که به الله بستیم باید به اون وفا بکنیم. و دهم العدل می باشد، عدل عادلانه و عادل کار کردن، این همچنین از وصیت های می باشد که در سوی گذشته در این باب ما و شما بیان کردیم. و شیخ ابن باز رحمه الله میگوید و عهد الله ما اوصا به من عبادته، یعنی که عهد الله یعنی که به عهد الله باید ما وفا بکنیم. عهد الله میگه در همین جا اون وصیتی که الله تبارک و تعالی ما رو برای عبادتش کردگی هست، یعنی که ما الله رو باید عبادت بکنیم. و عدم معصیته، و الله تبارک و تعالی رو معصیت و گناه نکنیم. و افرادهی، و الله تبارک و تعالی رو یگانه بدانیم در عبادت‌های خود. و الفواحش که آمدگی است، فواحش معناش میگه هی المعاصی میباشد، فواحش یعنی که گناه معصیت. و سمیت بذالک، به خاطر چی فواحش نامگذاشتگی هست، میگه سبب نامگذاریش همین است که لان العقل السلیم ينکرها، زیرا که عقل سلیم گناه را، عقل انسانی که اگر عقلش پره باشد، سالم باشد، درست باشد، گناه را انکار میکند، قبول نمیکند. والفطره السلیمه تنکرها، همچنین فطره سلیمه انکار میکند گناه را. فطرت انسان که سالم باشد هیچگاه گناه را قبول نمیکند. والوصیه در این آیه اومده است، میگه الوصیه الامر المؤکد، امری تاکید شده میباشد. اوصا بشین اذا اکده، یعنی که به چیز با تاکید اگر امر کرد آن هم را وصیت گفته میشود. و العقلاء، یعنی که عاقل ها آمده گست لعلکم تعقلون، الله سبحانه وتعالی میگه شاید شما عقلاتون بجا بیاید. عقلاء میگه هم الذین یعقلون هذه الامور، عاقل ها کسانی هستن که میفهمند و میدونند انا همین کارها را. و یلتزمونها بعقولهم، و لازم میگیرد با عقل هایشون که انا همین ده وصیت را با دندان های کرسیشون مستحکم می‌دارند. و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، الله تبارک و تعالی در سوره انعام آیه 153 گفت که این راه راست من، راه من هست، مستقیم است، پس شما راه مستقیم من را پیروی بکنید. شیخ ابن باز رحمه الله میگه صراط الله یعنی که راه الله، هو فعل الاوامر میباشد، یعنی که انجام دادن کارهایی که الله تبارک و تعالی ما را امر کرده است، ان همین راه الله است. و ترک النواهی، و ترک کردن هر چیزی که الله تبارک و تعالی ما و شما را منع کرده است، این راه الله است، یعنی که ما ترکش بکنیم و راه الله است. به فرمان الله انجام بدیم فرمان های الله را، این راه الله است. و ترک بکنیم از اون چیزی که الله ما را منع کرده است، این راه الله تبارک و تعالی می باشد. و الاخلاص له، همچنین باید با اخلاص ما امر الله تبارک و تعالی را انجام بدیم و نهی کرداش را باز بیستیم. فعلیهم ان یستقیموا علیه و یلتزموا به، پس برای ما لازم است که این راه راست را، راه مستقیم را لازم بگیریم برای خودمان، یعنی مستقیم شویم در این راه. و یلتزموا به، و لازم بگیرم باید این راه راست را الموحدین. ولا تتبعوا سبل، الله تبارک و تعالی میگه سبل را پیروی نکنید. سبل میگوید هی البدع والاهواء والشهوات المحرمه، سبل یعنی که راه ها، الله میگه راه ها را پیروی نکنید. شیخ ابن باز میگه راه ها یعنی که بدعت و هوا و هوس و شهواتی که حرام هست اونها رو شما پیروی نکنید. بدعتایی که حرام هستن یعنی که بدعت رو شما پیروی نکنید. و ذکر تعقل اولا، الله تبارک و تعالی گفت که اولا گفت که یعنی که عقل هاتون شما استفاده برید، کار برید. لان العبد يتفكر اولا، زیرا اینکه بنده اولا فکر میکند، ثم يتامل، بعد در اون کار میاندیشد. یعنی که هر کاری که انسان در اون کار میاندیشد، پیش از اندیشیدن یعنی که در یادش میزند که بعد در اون کار چیکار میکند، میاندیشد. فیعرف و يتذكر، پس اون کارا میداند و بعد اون کارا دربارش میاندیشد و فکر میکند. ثم يتقي فيعمل بما ينفعه، پس تقوا را پیشه میکند و عمل میکند به هر آنچه که برایش فایده دارد. و یترک ما یضره و یغضب ربه، و ترک میکند آنچه که برایش ضرر دارد و هر آنچه که پروردگارش را غضب آلود میکند از اون کارها باز میستد، اون کارها را ترک میکند. پس این میباشد مختصر و خلاصه قول شیخ ابن باز رحمه الله تعالی در آیات های 151 تا 153 سوره انعام، الله رحمت و مغفرتش بکند. پس میگذاریم به درسی امروزه خودمون که از کتاب الملخص فی شرح کتاب از آن شیخ صالح الفوزان رحمه الله تعالی. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما حدیث را پیشنهاد میکند در کتاب التوحیدش. میگوید که قال ابن مسعود رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه گفت من اراد ان ينظر الى وصیه محمد صلی الله علیه و سلم التي عليها خاتمه یا خاتمه فليقرا قوله تعالی. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که هر انسانی که میخواهد نظر بکند و نظر بیاندازد به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پس اون انسان این آیت را بخواند که الله سبحانه و تعالی میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الى قوله تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه الایه. الله تبارک و تعالی میگوید بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بیایید ای مشرکان و کافران اهل کتاب، من برای شما خبر میدهم آنچه را که حرام گردانیده است پروردگارتون برایتون، تا آنجایی که میگد الله سبحانه و تعالی گفته است که هر آینه این راه من راه مستقیم و راست است، پس پیروی بکنید راه مستقیم و راه راست مرا. یعنی که آیتی 151 تا 153 را میگه ابن مسعود رضی الله عنه تلاوت کرد، گفت هر کسی که میخواهد وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ببیند، پس به این آیت ها چنگ بزند. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و همچنین طبرانی در کتاب المعجم و معجمش کتاب الاوسط روایت کرده است. و ابو عیسا یعنی که ترمذی میگوید که امام ترمذی میگوید هذا حدیث حسن غریب، این حدیث حدیث حسن و غریب میباشد، یعنی قابل قبول هست این حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. و همچنین ابن مسعود رضی الله عنه میگه که خط لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا، ابن مسعود میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما یک خط را کشید. ثم خط عن یمینه و عن شماله خطوطا، پس میگه از طرف راست و چپ اون خط کشیدش، یک خط راست کشید میگه، بعد از طرف راست و چپ اون خط خطهای بسیار کشید میگه. ثم قال، پس میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت هذا سبیل الله، این گفت راه الله، یعنی که همون خط مستقیمی که یکم کشید خط راست، گفت انا همین راه الله تبارک و تعالی می باشد. و هذه السبل على كل سبيل منها شیطان يدعو اليه، پس می گفت که این راههایی که از دو طرف می بینی، از طرف راست و چپ راه الله که می بینی راههای بسیار را گفت، پس این راه ها می باشد که در هر یکی از این راه ها شیطان نشسته است که مردم را به سوی خودش دعوت می کند. یعنی از طرف راست و از طرف چپ راه الله راه های بسیاری هست که شیطان های انسی و جنی در اونجا نشسته مردم را به اون راه ها دعوت می کنند. پس می گه که ابن مسعود تلاوت کرد که و ان هذا و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت کرد که و ان هذا صراطی مستقیم قیمن فتبعوه، الله تبارک و تعالی میگه این راه من راه راست است، پس شما راه راست من را پیروی بکنید. ولا تتبعوا سبلا، و راه‌های گوناگون را شما هیچگاه پیروی نکنید که فتفرق بكم عن سبيله، پس شما را پراکنده میکند و دور میکند از راه الله تبارک و تعالی. وقتی که انسان راه‌های گوناگون را، راه‌های شیطانی را، راه‌های بدعتی را، راه‌های شرکی را پیشه میگیرد و پیروی میکند، پس بداند که از راه الله تبارک و تعالی، راهی درسته که بنده را به الله تبارک و تعالی میرساند، از اون راه محروم میگردد و از اون راه پراکنده میشود و دور میشود. باید انسان تنها راهی الله تبارک و تعالی را پیشه بگیرد و براه الله برود، که الله سبحانه و تعالی خودش میگد که و ان هذا صراطی مستقیما، راه من راست میباشد، فتبعوه، پس راه راست من را شما پیروی بکنید. این حدیث را امام احمد در مسندش روایت کرده است و ابن حبان همچنین در صحیحش این حدیث را روایت کرده است و حاکم هم این حدیث را روایت کرده است و میگوید که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، و این حدیث حدیث صحیح الاسناد میباشد، لیکن امام بخاری و مسلم این حدیث را در کتابشان روایت کردگی نمیباشد. پس میگذاریم به قولی، این بود قولی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی، که اون بزرگوار سبب شد که این قول ابن مسعود را حالا ما و شما شنیدیم که در کتابش این قول را آورده است، در کتابی التوحیدش. پس میگذاریم به قول شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی که این را چی شرح میدید، کلمات این اثر را برای ما و شما شرح میدید. میگوید که ابن مسعود کی میباشد؟ اولا ابن مسعود را برای ما و شما شناس میکند. میگوید ابن مسعود هو عبدالله ابن مسعود، مسعود ابن غافل ابن حبیب الهذلی میباشد. یعنی که نام ابن مسعود، نام اصلیش عبدالله است. عبدالله پسر مسعود میباشد، یعنی که پدر عبدالله مسعود نام داشت و بابی عبدالله غافل بود و بابی کلانی عبدالله حبیب بود، که اینها هذلی میباشند. صحابی جلیل من السابقین الاولین، این عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ میباشد، از یکمین کسان میباشد که، یعنی که از پیش قدمان به اسلام در آمدگی ها می باشد، که اولین کسان می باشند که به اسلام داخل شده گستند، که هفت نفری که اسلام را قبول کردگی بودند، یکی از اونها در اوائل اسلام، یکی از اونها عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و عنهم می باشد، که الله از همه اونها راضی بود. من کبار علماء صحابتی، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین عالم های صحابه می باشد، یعنی که از در بین صحابه یکی از بزرگترین عالم ها این ابن مسعود رضی الله عنه میباشد. لازم النبی صلی الله علیه و سلم، ابن مسعود لازم گرفتگی بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، و توفی سنت، و ابن مسعود سال 32 هجری وفات کرده است، یعنی که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بعد از 22 سال از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذشتن، پس عبدالله ابن مسعود وفات کرده است 22 سال بعدی وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سال 10 هجری وفات کرده است و عبدالله ابن مسعود سال 32 هجری وفات کرده است. و لقب این ابن مسعود رضی الله عنه چطوره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لقبش گذاشته است؟ میگه ابن ام عبد میباشد، لقبش ابن ام عبد و نامش عبدالله می باشد، عبدالله پسری مسعود. پس این هست خلاصه درباره این راوی یا این صحابه بزرگ. پس میگه که عبدالله ابن مسعود گفت که من اراد ان ينظر الى وصيتي، کسی که میخواهد به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکند. میگه وصیت، شیخ فوزان میگه که الوصیت معناش هی الامر المؤكد المقرر، وصیت یک کار تاکید شده تصدیق شده میباشد. یعنی یک کار را که وقتی وصیتی گفتن، این معناش همین است که تأکید شده درباره این و تصدیق شده که قبول است که این خیلی کار مهم و لازم می باشد، پس همین چیزا وصیت می گویند. عبدالله ابن مسعود میگه که هر انسانی که می خواهد به وصیت کرده و تأکید کرده و لازم شده از جانب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نگاه بکند، پس به این آیه های ده وصیت های دهگانه از سوره انعام نظر بیاندازد. و همچنین عبد ابن مسعود گفت که من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که میخواد با وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکند، التي علیها خاتمه، همان وصیتی که مهر رسول اکرم در آن هست، یعنی که پیچت زده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آن که این وصیت رسول الله هست. پس میگوید خاتم را شیخ صالح الفوزان میگوید که خاتمه، یعنی خاتمه یا خاتمه، الخاتم یا خاتم بفتح تای و کسری ها، هر دوش درست است. یعنی که میشه بگیم که خاتم، میشه بگیم که خاتم، یعنی که چله، حلقتون ذات فصل یا فصل من غیرها، یک حلقه ای که ذاتی فس است. فس نگینه، نگینه که بسیار قیمت بها است، از سنگ قیمت بها که برای بالای چله آماده اش میکنن، انا همون را فس میگن عربا. حلقه ای که یعنی که چله ای که بالای اون ده نگینه ای از سنگ قیمت بها است، من غیری ها، از غیر چله، یعنی که هم از آهن یا که از نقره آماده شدگی هست و هم در بالاش نگینه وجود دارد. انا همین را، انا نگینه اش را فس میگن و فس را با انا همون نقره ای که حلقه آماده شدگی هست، هر دین را خاتمش میگن در عربی یا خاتمش میگن. پس مثال میارد، میگه که و ختمتو علی الکتابی بمعنی طبعتو، و ختمتو علی الکتاب یعنی که مهر زدم به کتاب، معناش همین است که طبعتو یعنی که مهرش زدم، معنای ختمتو مهر زدن میشد است. پس میگوید که عبدالله بن مسعود میگوید هر انسانی که میخواهد به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکند که در آن وصیت پیچت رسول الله هست، رسول الله مهر زدگی است که این قول من میباشد، وصیت من میباشد، فلیقرا قوله تعالی، پس اون انسان بخواند سخن الله تبارک و تعالی را که از آیه 151 تا 153 سوره انعام، هر یک کدامتون میتونه در خونه قرآن را بکشید و این وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بخوانید. پس این میباشد الفاظ و کلماتی که در اثر این ابن مسعود رضی الله عنه آمده است و شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما این الفاظ را و این کلمه ها را بیان کرد، الحمدلله. پس میگذاریم به دوام عباره که شیخ صالح الفوزان میگوید که المعنى الاجمالی للاثری، یعنی که معنای مختصر این اثر چی میباشد، یعنی که مفهوم همین اثر چی هست، خلاصه کردم این اثر را چی طور بفهمیم. میگوید که یذکر ابن مسعود رضی الله عنه، یذکر ابن مسعود رضی الله عنه، یعنی ذکر میکند، بیان میکند ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لو وصى لم یوصی الا بما وصى به الله تعالی. ابن مسعود میگه که اگر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت میکرد، البته را وصیت نمیکرد بجز آن چیزی را که الله وصیت کردگی هست. یعنی رسول الله اگر وصیت کردن میخواست، پس وصیت میکرد به همان وصیتی که الله وصیت کردگی هست. فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، الله تبارک و تعالی در حقیقت وصیت کردگی هست آن چیزی که در این آیات های دهگانه، در این آیات های سه، در سه آیتی وصیت های دهگانه ما و شما درس گذشته و امروز که درس امروزه بیانش کردیم. لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی به تحقیق در حقیقت تمام کردگی است، به آخر رسانیدگی است هر یک آیتی از این سه آیت را، آیت 151 و 152 و 153 سوره انعام را، هر یک آیت را در آخرش گفتگی است که ذالکم وصاکم بهی، این هست برای شما وصیتی که الله تبارک و تعالی شما را وصیت میکند. یعنی که بعد از هر یک آیتی سوره انعام، آیه های سگانه، وصیت های دهگانه ده، الله تبارک و تعالی در آخرش چی میگوید؟ این وصیت است که الله تبارک و تعالی شما را به این وصیت ها وصیت کردگی هست. و انما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضی الله عنهما، وقتی که هر آینه میگه این سخن را ابن عباس، ابن مسعود رضی الله عنه در حالتی گفت که ابن عباس رضی الله عنهما برایش گفتند ان الرزیه كل رزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته ابن عباس رضي الله عنه بسار در غضب آمدن گفتن هر اینا مصیبت بزرگترین مصیبت این است که حال بيننا یعنی که سبب شد بین ما و بین ان یکتب لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیته وصیتش را جنجال و سبب شد یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشان پیش از جان دادنشان گفتن که یک ورق بیارید که ما در اون ورق رسول الله گفت وصیت بکنم شما را چیزی بنویسم این وصیتم را بنویسم و صحابه در اینجا غوغا برداشتن و صدا بلند شد ابن مسعود رضی ابن عباس رضی الله عنه میگد این چه مصیبت بزرگ است که انا همین جنجال سبب شد که ما ورق ناوردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وصیتش را بنویسد انا همین جنجال سبب شد یعنی که جنجال کس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نخواستند صدای گوناگون و جنجال و غوغا را بشنوند رسول الله سکوت چندراندن که کفایت میکند و خب کنید فذکرهم ابن مسعود رضی الله عنه ان عنده من القرآن ما یکفیهم پس ابن مسعود رضی الله عنه ابن عباس را و دیگر صحابه را یادرس کرد براشان گفت که ان عنده من القرآن نزدی ما گفت قرآن هست ما قرآن داریم ما یکفیهم قرآن برای ما کفایه میکند که در قرآن وصیت وجود دارد این وصیت وصیت است که میگه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله ابن مسعود رضی الله عنه گفت ای صحابگان ای ابن مسعود متوجه باش ای موحدین هر یک شما متوجه باشید که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام وصیت میکرد لم یوصی وصیت نمیکرد بجز اون چیزی که در قرآن وجود دارد یعنی که رسول الله وصیتش همان وصیتی می بود که در قرآن عظیم شان وجود دارد پس ابن مسعود گفت که وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سوره انعام وجود دارد که در این مهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زدگی هست هر کسی که میخواهد وصیت رسول الله را ببیند پس بکشاید سوره انعام آیه 151 تا 153 را تلاوت بکند و بخواند و بداند که وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میباشد پس این هست مختصرا و کوتاه مفهومی اثر ابن مسعود رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام وصیت نمی کند بجز به قرآن ما را وصیت می کند یعنی همیشه وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلام این است که آن وصیت های در قرآن آمده هست شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگد مناسبت هذا الاثر للبابی مناسبت و دادگیریفت یا ربط این اثر به باب که ما و شما حالا هم در بابی کتاب توحید هستیم این اثر به بابی کتاب توحید چی مناسبت دارد چی مناسبت دارد چه ربط دارد چی دادگیریفت دارد یا چی علاقه دارد میگوید بیان انما ذکر فی هذه الآیات کما هو وصیت الله فهو وصیت رسوله صلی الله علیه و سلم لان الرسول صلی الله علیه و سلم یوصی بما اوصى الله به شیخ صالح الفوزان حفظ الله میگوید که مناسبت این اثر به کتابی به بابی کتاب توحید همین است که انما ذکر بیان میکند همین اثر که آن چیزی که ذکر شده است فی هذه الآیات در همین آیات ها یعنی که در آیه های سوره انعام آیه 151 تا 153 کما هو وصیت الله چطوری که این وصیت های الله تبارک و تعالی هست فهو وصیت رسول صلی الله علیه و سلم و همچنین این را ما میتوانیم بگیم که وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست لان الرسول صلی الله علیه و سلم زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یوصی بما اوصى الله به وصیت میکند به آن چیزی که الله تبارک و تعالی وصیت کرده است یعنی رسول الله وصیتش همان وصیتی هست که الله تبارک و تعالی وصیت کرده است پس این هست داده گرفت یا علاقه این اثر به باب کتاب توحید که وصیت الله همان وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد، وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیت الله سبحانه و تعالی می باشد. زیرا که رسول اگر بخواهد وصیت بکند پس مردم را با وصیت الله وصیت می کند. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگد ما یستفاد من قول ابن مسعود، از قول ابن مسعود از همین اثری که ذکر کردیم چی فایده به دست می آریم؟ یکم فایده میگد، سه فایده می برارد. میگد فایده یکم همین است که اهمیت هذه الوصایا العشری، مهم بودن و لازم و ضرور بودن این وصیت های دهگانه، در وصیت های دهگانه ای که دو درس است ما و شما بیانش میکنیم، این به حد مهم و مهمی فوق العاده می باشد، یعنی که مهمی مهمترین مهم ها می باشد که انسان اینها را باید بداند و از خود بکند و حفظ بکند و عملی بگرداند در زندگی و حیاتش. یکم فایده این بود است که به حد این مهم و لازم و ضرور هست. و دویم فایده این است از این اثر ابن مسعود رضی الله عنه که ان رسول صلی الله علیه و سلم یوصی بما اوصا به الله، هر آینه پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت میکند به آن چیزی که الله تبارک و تعالی وصیت کردگی هست. فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، پس هر وصیتی الله را دیدید پس انا همان وصیتی الله وصیتی رسول اکرم صلى الله عليه وسلم میباشد. هر جایی که دیدید که الله وصیت میکند پس بدونید که رسول الله شما را همچنین به اول وصیت کردگی هست. پس این دویم فایده همین است که هر آنچه که رسول الله صلى الله عليه وسلم وصیت میکند البته الله تبارک و تعالی به اون چیز وصیت کردگی هست. و سیوم فایده از این اثر ابن مسعود همین است که عمق علم صحابتی، یعنی که عمق علم صحابه، علم صحابه رضی الله عنهم اجمعین بسیار عمق بود، چقدر بود، به اندازه زیاد بود که هر مسئله را می فهمیدند. و دقت و فهمهم لکتاب الله، و نازکترین فهم و آزادترین فهم و بهترین فهم را برای کتاب الله تبارک و تعالی صحابه داشتند، یعنی که بهترین فهمی که از قرآن می فهمیدند اینها صحابه می باشند که بهترین فهم را داشتند. ببینید که ابن مسعود رضی الله عنه از این آیه ها چی طور استنباط میکند و برای ما و شما پیشنهاد میکند که کسی میخواهد وصیت رسول الله را ببیند پس رو بیارد به این وصیت های دهگانه آیه 151 تا 153. پس میگذاریم به قول ابن باز رضی الله عنه رحمه الله تعالی، یعنی که سه فایده بود، ما سه فایده رو از این بیان کردیم و از کتاب الملخص به پایان درس امروز رو میرسونیم و میگذاریم به قول شیخ ابن باز رحمه الله تعالی، که شیخ ابن باز رحمه الله درباره این اثری ابن مسعود رضی الله عنه میگد که، یعنی که اثر ابن مسعود این هست که من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی الله علیه و سلم التي علیها خاتمه، کسی که میخواهد به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکند که در آن پیچت رسول الله باشد، مهر رسول الله باشد، میگد معناش همین است. ابن باز میگد کانه كتبها وختمها بختمه بختمه، به مثل این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را نوشته است و با پیچت خودش پیچت زده است در آن وصیت. فهذه الوصیت الله، فهذه وصیت وصیت الله، پس اینها وصیت های الله تبارک و تعالی می باشد. و هی وصیت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، همچنین وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد، هم وصیت الله است و هم وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و کان الصحابه قد اسف لما اراد النبی صلی الله علیه و سلم ان یوصی، و صحابگان گرامی بسیار تأسف کردن، بسیار غمگین شدن وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواستن که وصیتشون بکنن، برای وصیت کردن اونها یگان ورق آورده که نتوانستن، بسیار تأسف شدن، غمگین شدن. ثم ترک ذالک، پس ترک کردن این را. و ذالک انه حین اراد ان یوصی قال بعضهم، و اون همین است که وقتی که کسی که میخواهد وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، و ذلك انه حين اراد ان یوصی، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواست که وصیت بنویسد و براشون خواست که یگان ورق بیارد، قال بعضهم، یعنی بعضشان گفتن که احضرو کتابن، یکان کتاب بیارید، و قال بعضهم، و بعضشان گفتن که بعض صحابه گفتن لا تشغلوه و هو مریدون، گفتن رسول الله را غم نتین، مشغولش نکنید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مریض است و بیمار است، فامر به اخراجیم. وقتی که بعضی گفتن یکان ورق بیارین، بعضی گفتن که رسول الله را غم نتین، بین صحابه غوغا که خیست، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر به اخراجیم، گفتن که برارین از پیش من، از پیش من غوغا نکنید، زیرا که انسان بیمار تحمل شنیدن صدای زیاد را ندارد. و قال و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که ما ینبغی عندی التنازع، رسول الله گفتند که من نمیخواهم، یعنی که لازم نیست در نزد من شما تنازع بکنید و بحث و مناظره و غوغا بکنید، گفت این لازم نیست در پیش من، رسول الله نخواستند غوغا را. ابن مسعود ابن عباس رضی الله عنهم میگد ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین الرسول و بین ان یکتب الوصیه، هر نگو بزرگترین مصیبت همین است که سبب شد، پرده شد و مانع شد بین ما و بین اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت را بنویسد. بین رسول الله وصیت نوشتن یک پرده بزرگ و مانع بزرگ این مصیبت کلان است که رسول الله وصیتش را نوشته نتوانست. پس در این صورت ابن عباس رضی الله و ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرد که وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سوره انعام آیه 151 تا 153 بیان شده است و ذکر شده است. و جاء فی الحدیث ابن باز رضی الله ابن باز رحمه الله تعالی میگه که در حدیث آمدگی است ان رسول صلی الله علیه و سلم قال لاصحابه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الا تبايعوني على هذه الايات، آیا شما بیعت نمیکنین، دست نمیدهین برایم به این آیات ها. ابن مسعود رضی الله عنه علمی به اندازه و یکی از عالم صحابه بود، پس فهمید که در حالت وصیتش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انا همین حدیث را بیاد میارد که الا تبايعوني على هذه الايات، شما بیعت نمیکنید برایم به این آیت ها. پس گفت این آیت ها همان وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که این حدیث را عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت کرده است که آیا شما بیعت نمیکنید با من با این آیت ها، یعنی که آیت های 151 تا 153 سوره انام، یعنی که آیت های وصیت های دهگانه. پس این میباشد قول ابن باز رحمه الله. و همچنین درس امروزه ما میباشد از سخن این بزرگواران شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی و شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی و شیخ ابن باز رحمه الله تعالی. الله از یک و یک ما و شما و از اینها راضی باد. بارک الله فیکم. و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسونیم و یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. و بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.